Book 2 58 58 أجزاء الجسم كهاوسات أرسم رجلا مايونيستان ميست مايونيستان ميست الرأس أولا esiteks pea esiteks pea الرجل يرتدي قبعة mees kannab mütsi mees kannab mütsi الشعر لا يراه أحد juukseid ei ole näha juukseid ei ole näha الأذنان لا يراهما أحد أيضا. كرفو ei ole samuti näha. كرفو ei ole samuti näha. الظهر لا يراه أحد أيضا. Selga ei ole ka näha. Selga ei ole ka näha. أرسم العينين والفم. Ma joonistan silmad ja suu. Ma joonistan silmad ja suu. الرجل يرقص ويضحك. Mees tantsib ja naerab. Mees tantsib ja naerab. الرجل له أنف طويل. Mehel on pikk nina. Mehel on pikk nina. هو يحمل بيديه عصا. Ta kannab keppi käes. Ta kannab keppi käes. Hua yartadi wishahan haula al-unuq. Ta kannab ka salli ümber kaela. Ta kannab ka salli ümber kaela. Al-faslu shitaa wal-jawu barid. On talv ja külm. On talv ja külm. الذراعان قويتان. Käed on tugevad. Käed on tugevad. الساقان أيضا قويتان. Jalad on samuti tugevad. Jalad on samuti tugevad. الرجل مصنوع من الثلج. See mees on lumest. See mees on lumest. هو لا يرتدي بنطلونا بنطالا ولا معطفا. Ta ei kanna pükse ega mantlit. Ta ei kanna pükse ega mantlit. لكن الرجل غير بردان. Kuid see mees ei külmeta. Kuid see mees ei külmeta. هو رجل من ثلج. Ta on lumemees. Ta on lumemees.